जीवन धन राधा रानी महिमा अमित न जाय बहारी। तम संग दी गल पाही बिहरत नित्य वृंदावन माही राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा एक रूप दो प्रीति अगाधा श्री राधा मोहन मन हर जन सुखदायक प्रफुल्लित बदनी श्री